koszyk był ponad 55 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 listopada, minęła 12. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Polski ambasador zaatakowany w Rosji, to nie pierwszy taki przypadek. Stronie białoruskiej została już przekazana nota z wnioskiem o wydanie dwóch osób, które dokonały aktów dywersji na kolei. Nieruchomość z programu Villa Plus na licytacji, sprawę bada prokuratura. Rosja łamie międzynarodowe konwencje chroniące dyplomatów, powiedział Polskiemu Radiu ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski. Dyplomata podczas wizyty w Petersburgu został otoczony przez grupę Rosjan, którzy wznosili antypolskie i antyukraińskie hasła. Doszło do ataków słownych, potem było dążenie do konfrontacji fizycznej. Ambasador Krajewski mówi, że do takich zdarzeń dochodzi często, gdy podróżuje poza Moskwę, by spotkać się z Polonią. Są to oczywiście grupy zorganizowane, dobrze przygotowane, posiadające plakaty, tak zwani dyżurni, aktywiści, którzy kreują się na obrońców poszkodowanych, ich zdaniem, Federacji Rosyjskiej. Takie rzeczy przekraczają już wszelkie granice w relacjach dyplomatycznych, bez względu na to, jakie są relacje między państwami. A wcześniej w Smoleńsku i Irkucku grupki tzw. aktywistów również w obecności ambasadora wznosiły antypolskie i antyukraińskie hasła. Trwa intensywne śledztwo w sprawie aktów dywersji na kolei. Zbierane są dowody i zatrzymywani podejrzani, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wspomniał też o możliwości współpracy polskich i ukraińskich służb przy identyfikacji podejrzanych o współpracę z Rosją i zapobieganiu aktom dywersji. Te osoby, czy jedna z tych osób nie była zgłoszona do żadnego systemu takiego, żeby zapaliła się czerwona lampka na granicy. Będziemy to wyjaśniali, natomiast tutaj takiej informacji po prostu nie było. Będziemy chcieli, żeby strona ukraińska takie informacje, nawet jeśli nie chce tego w trybie międzynarodowego ścigania, Polsce przekazywała. Sprawcami sabotażu na polskiej kolei byli zwerbowani przez Rosję dwaj obywatele Ukrainy. Jeden z nich był wcześniej skazany we Lwowie za dywersję. Prokuratura chce dla nich aresztu. Obaj wyjechali z Polski na Białoruś. Stronie białoruskiej została już przekazana nota z wnioskiem o wydanie obywateli Ukrainy. 1725 osób zatrzymanych, w tym blisko 160 obcokrajowców. To efekt dwudniowej ogólnopolskiej akcji policji i Straży Granicznej. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, mówi młodszy aspirant Piotr Jaworski. Podczas działań zatrzymano osoby poszukiwane czerwoną notą Interpolu, osoby poszukiwane za zgwałcenie, za przestępstwa narkotykowe, także za udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, a także psychotropowych. Wobec 93 osób policja skierowała do Straży Granicznej wnioski o wydanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski. To trzecia taka akcja służb w tym roku. Jeden z budynków pisowskiego programu Villa Plus został wystawiony na sprzedaż. Cena trzykrotnie wyższa od ceny zakupu. Program Villa Plus od początku był skandaliczną historią, mówi minister edukacji. Barbara Nowacka w kwietniu złożyła zawiadomienie do prokuratury dotyczące niezgodnego z założeniami programu wykorzystania nieruchomości. Zamiast działalności edukacyjnej właściciele prowadzili tam escape room. Ta willa została zakupiona za środki ministerstwa, za blisko 1 000 000 zł. W tej chwili próbują ją sprzedać za blisko 3 000 000 zł, więc próbują jeszcze zarobić. Tak, mówią, że włożyli pieniądze w remont, mieli tam prowadzić działalność edukacyjną. Przypomnę, że przez 15 lat miało być to zachowane. Śledztwo w sprawie programu Villa Plus prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Pascalina zostaje we Francji. Jedna z najstarszych maszyn liczących na świecie, skonstruowana przez matematyka Blaise'a Pascala, miała zostać wystawiona na sprzedaż w Paryżu. Aukcja została odwołana w ostatniej chwili dzięki mobilizacji środowiska naukowego. Informacja o planowanej licytacji wywołała oburzenie wielu francuskich badaczy, którzy nie chcieli, by Pascalina opuściła Francję i trafiła do prywatnej kolekcji za granicą. Francuskie Ministerstwo Kultury wydało na to zgodę, nie konsultując się z ekspertami. Dzięki interwencji naukowców paryski sąd administracyjny cofnął pozwolenie na wywóz maszyny za granicę, co doprowadziło do odwołania licytacji, która miała odbyć się w połowie tygodnia w domu aukcyjnym Christie's. Wartość Pascaliny szacowano na 2-3 miliony euro. Maszyna jest jednym zaledwie 8

2002 rok. I tak bardzo dynamicznie, gitarowo, rockowo rozpoczęliśmy drugą odsłonę muzycznej Poczty UKF-u w Trójce. Do 13:00 Państwa propozycje, te ulubione piosenki, choć to nie zawsze są piosenki, zdarzają nam się utwory instrumentalne, zdarzają nam się utwory, które trwają 2 sekundy. No wszystko jest możliwe w tej audycji. No może przesadziłem, prawie wszystko jest możliwe w tej audycji. Muzyczna Poczta UKF na naszej antenie do 13:00. UKF @polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Mam na imię Piotr, jestem stałym słuchaczem Trójki. Chciałbym utwór zespołu Rush, Closer to the Heart. Utwór jest już wiekowy, ale nośny, fajny i taki utwór chciałbym zadedykować wszystkim słuchaczom Trójki. Start to mold a new reality closer to the heart, closer to the heart. Blacksmith and the artist reflected in their art, they forged their creativity closer to the heart. Yes, closer to the heart. Philosophers and plowmen, each must know his part to sow a new mentality closer to the heart. Yes, closer to the heart. Yeah! Oh! Państwo czasami sięgają po utwory mniej znane, nie tak oczywiste hity tych naszych ulubionych wykonawców. I to chyba w tym przypadku tak właśnie jest. A Farewell to Kings, 1977 rok, album zespołu Rush i Closer to the Heart w muzycznej poczcie UKF-u. 22,7 trójek do 13:00. Do 13:00 czekamy na telefony, ale przyznaję, od razu kolejka się wydłuża. Nic to, proszę próbować, proszę próbować. 22,7 trójek, a także kolejne listy ukf@polskieradio.pl. Pan Konrad pisze tak. Dzień dobry. Może zdążymy puścić Republikę. Od wczoraj za mną chodzi ta piosenka, ten głos i tekst. Raz na milion lat. świat zmienił się i nie ma odwrotu. Mam wrażenie, że Republika nieczęsto gości w Muzycznej Poczcie UKF-u, a może dlatego, że jednak no, nie udaje mi się słuchać wszystkich wydań tej audycji. Dziękuję Państwu za przypomnienie tego właśnie utworu dzisiaj. Raz na milion lat. Republika w Muzycznej Poczcie UKF-u, 24 minuty po południu, a ja zerkam do skrzynki i szukam listu, który przed chwilą miałem na ekranie, ale kolejne Państwa propozycje sprawiają, że czasami trzeba tych konkretnych zamówień poszukać. Udało się. Jest to list od pana Piotra, który pisze do nas tak. Witam szanowną ekipę. Ostatnio pisałem z prośbą o sabaton, ale przez chwilę miałem problem z dostępem do sieci, ponieważ słucham was tylko przez aplikację. Więc jeśli to możliwe, to proszę tym razem o Winged Hussars sabatonu. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich z mroźnego i słonecznego Glasgow. sent a message to the sky. Wounded soldiers left to die. Will they hold the wall or will the city fall? Dedication, dedication, they're outnumbered 15 to 1. And the battle's begun and the winged assaults arrive. Coming down the mountainside. Are passing by as the dead are piling high. No escape and no salvation. Trenches to explosive halls are buried deep beneath the walls. Let the charges there and watch the city fear. Desperation, desperation, it's a desperate race against the mind. And a race against time that the winged assaults arrive. Zespół Sabaton o skrzydlatej husarii zaśpiewał w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Państwo piszą listy, ja staram się na bieżąco zerkać do skrzynki, czytać i kolejne piosenki w tej naszej układance w muzycznej poczcie UKF-u się znajdują. Podobnie jest także z zamówieniami telefonicznymi 22 i 7 trójek. Witam serdecznie, z tej strony stały słuchacz Arkadiusz, Starogard Gdański. Ja mam taką propozycję na dziś, taki utwór, który niegdyś był grany, ale zwykle z końcówką roku, no niewątpliwie się już zbliża taki czas. Utwór się nazywa Last Train to Lhasa, ostatni pociąg do Lhasy zespołu Banco de Gaia. We'll be right back. Toby Marks, znany jako Banco de Gaia i Last Train to Lhasa. Tym razem w wersji, umówmy się, że radiowej, singlowej, choć ponad 5 minut, właściwie prawie 6, to jest odważne powiedzieć o takiej porcji muzyki wersja radiowa. No ale jeśli oryginalnie utwór ma minut kilkanaście, 12 chyba, o ile mnie pamięć nie myli, a nawet chyba wersje były też i dłuższe, to 5 z kawałkiem dziś w muzycznej poczcie UKF-u niech będzie, że w wersji singlowej Ostatni pociąg do Lhasy, Banco de Gaia. Muzyczna poczta UKF-u na antenie trójki do 13:00, jeszcze 25 minut przed nami dzisiejszego spotkania. 22:07 trójek, państwo do nas wciąż dzwonią, co nas bardzo cieszy. I także kolejne listy ukf@polskieradio.pl trafiają do naszej skrzynki, która jest właściwie czynna 24 godziny na dobę. Zaglądamy do niej. Tomasz żąda w poniedziałki i środy. Ja jestem z państwem we wtorki i czwartki w muzycznej poczcie UKF-u w trójce od 11 do 13. A zatem kolejny list od pani Doroty jest taki. Dzień dobry. Na jesienną aurę i nastrój chciałabym dzisiaj prosić o przypomnienie utworu z repertuaru Marka Grechuty. O krajobraz pełen nadziei z przepięknej płyty pod tym samym tytułem. Zieleni się, młody las, ciepło wiosną, to tu, to tam, dachy domu wciąż rosną. Niedobry wróż, nie słyszy pejzaż ten, śni swoich marzeń, niezmienny sen, gdy budzi się świtu las. Nadzieja mu splata myśli i czyny, z nią płynie czas, z owej prostej przyczyny, że szczęście to cel, a rozum dobry Bóg, który wymyślił tak wiele i tak wiele mógł, i wciąż można na niego liczyć. Wierzę w promenadę ludzkich serc, biegnących w przyszłość dali przestrzeń, czar zdobytej wielkiej wiedzy, niech im wiele szczęścia da. Wierzę w wielką ludzką siłę życia, trwającą wiecznie, bo tak dobry jest ten pejzaż, który służy tyle lat pod niebem gwiazd. Marzymy już o odkrytych planetach, XX wiek woła gwiazd na podnieta. Może i tam wyrośnie kiedyś łan złocistych zbóż, bo rozum pan tak nas ciągle zadziwia. Lecz ziemia ta z pięknym słońcem księżycem wyjawia wciąż tą niezwykłą różnicę. Wszystko tu jest, tylko rozsądnie brać, każdemu może szczęście dać. Ziemia co rodzi karmi, wierzę w promenady ludzkich serc, biegnących w przyszłość dali przestrzeń, czar zdobytej wielkiej wiedzy, niech im wiele szczęścia da. Wierzę w wielką ludzką siłę życia, trwającą wiecznie, bo tak dobry jest ten pejzaż, który służy tyle lat pod niebem gwiazd. Rok 1989. Taki wtedy był świat, tacy byliśmy. Krajobraz pełen nadziei. Tytułowa piosenka z płyty Marka Grechuty. Muzyka i słowa Marek Grechuta. Dziś przypomnieli Państwo i sobie, i nam ten utwór w muzycznej poczcie UKF-u. Za 19,5 minuty 13, a nasz telefon 22,7 trójek dzwoni i dzwoni. I właśnie o to chodzi. Dzień dobry, kłania się Robert ze Świdnika. A ja mam trochę taką nietypową propozycję jak zwykle. Oczywiście zespół znany chyba wszystkim, The Beatles. Ale chodzi o to, że oni oprócz singli i longplay wydawali też takie czwórki. Dzisiaj mówimy epki. I cztery utwory, które nigdy się nigdzie nie ukazały później, no chyba w antologii. No którykolwiek z nich. Cytuję. Long Tall Sally, Slow Down, Matchbox albo I Call Your Name. Long Tall Sally, zespół The Beatles, ale to w 57 roku na płycie Here's Little Richard, debiutanckim albumie ojca takiej muzyki właśnie ta piosenka się ukazała. Potem sięgało po nią wielu wykonawców, także Beatlesi. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u ta piosenka. To już za 16,5 minuty 13. UKF @polskieradio.pl i także Państwa telefony i propozycje do tej audycji. 22,7 trójek. Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę dla wszystkich pracowników ośrodków pomocy społecznej rozumiejących jutrzejsze ich święto. A tym piosenką jest The Cure Friday and We Love. Tak awansem w dzisiejszej muzycznej poczcie UKF-u Friday I'm in Love, zespół The Cure. Po 13 tu Myśliwiecka 357 i Maciej Jankowski. A my już Państwu dziękujemy za to spotkanie. Piotrka Masierak, Olga Szućko i Mariusz Owczarek. I jeszcze propozycja od pana Sylwestra z Mikołowa. To Genesis z płyty Trick of the Tail, Mad Man Moon. Jak pisze pan Sylwester, idealny kawałek na jesień, choć na początku pada słowo lato.